عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. دا غزای تبوک نه چې کوم ایمان والا پاتې شو دا یو واقعا بیانېدل. هغه ډېر کسان پاتې شوي وو لیکن بعضو باندې الله رب العالمین په جلتۍ توبه ویستله ځکه چې هغوی پریشانه ډېر وو او مسجد نبوي کې ځان تړلی وو. نو لږې ورځې پس شپږو ورځې پس د هغوی رهایي وکړی شوله او توبه قبول شوله او الله رب العالمین هغوی ته زیری راولېږه. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. دا آیتونه دای په باره کې نازلو د الله نو امید چې په دې باندې به مهرباني وکړي. نو بل ډله پکې وه هغه درې کسان مؤمنان چې هغه د سسوالې د وجه نه د دې غزا نه پاتې شوي وو، کعب بن مالک او مراره بن الربیع. دا درې مؤمنان پاتې شوي دي او بیا کعب رضی الله عنه دا کیسه خپله بیانوي چې موږ چې پاتې شو نو دا څه واقعه وه او څنګه چلو. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله واپس راغی د غزې تبوک نه او دا هغه عادت مبارک دا و چې د سهار وخت کې براته مسجد ته به ننواته، لاول بیا هلته دوه رکعته کول، د هغې نه بعد به د خلکو سره میلاوېده، بیا به وروسته کور ته داخلېده. دا د هغه سنت عمل و، دا کار وکړی شو. نو منافقانو ورته عذرونه وکړل او هغې معاف کړل او د هغوی رازونه الله ته وسپارل چې تاسو پوه شو الله پوه شو. ظاهره کې عذر یې ولا قبول کو. د دې لپاره چې د دې خلکو را لټول دا شر دی. نو لټول دې حاجت نشته، خپل کار به کوي چې نیکی کوي ځان لګي او که نیکی نو هم ځان لپاره تاوان او نقصان دی. په دې کې وایي موږ درې کسان راغلو، زه جدا و هغه نور دوه ملګري جدا. نو ما د الله رسول ته وویل چې ما له الله ډېر را چالاکي را کړې ده، هوښیارتیا د ژبې تیزی را سره ده، زه کولی شم چې د بل چا سره کینم دوکه ولا ورکولی شم. لیکن ته خو د الله رسول یې که تازه دوکه کوم او چل ول درسه وکم، یعنی د دروغو بانه درته وکم، ته خو به رضا شي، خو الله به دې بېرته په ما غوسه کړي. او که رښتیا درته ویم نو اوس به فی الحال غوسه شي، خو زه د الله د ذات نه امید لرم چې وروسته به دې خوشحاله کړي. او دا د عقلا او طریقې همیشه دپاره چې په عاقبت باندې نظر اچي انجام باندې. اوس په الحال به دې شي کې خو مصیبت دی، تکلیف دی، خو لیکن د الله حکم دی، نو په دې کې انجام زما کېدو والا دی. او دا بل کار دا د الله نه فرمانی دا په الحال به کې مزه ده او خلاصې دل به کې نجات ده، لیکن دومره دا چې انجام خرابېږي. نو په عاقبت باندې نظر چول دا د مؤمنانو د عقلاو د پوی خلکو طریقې دم په انجام باندې نظر واچو. او دا ویل چې یا رسول الله زما هیڅ عذر نه خاصه سوالې پاتې کړو. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تلاړ شه چې الله تاسو کې ترسو فیصله نه کړي، هغه وخت پورې به منګ تاسو کې څه فیصله نه کوو. دا وایي زه لاړم مرګرو ملامت کړم چې تابم بانه کړې وي، خو ما ویل چې یو پیره مې رښتې ویلې دي، اوس بیا د ځان دروغجن کولی نه شم. او نور دوه کسان هغې دا کار کړی دی، نو بس د هغې اقتدا کوم، هغې هم رښتې ویلې دي، بس زه د هغې ملګری چې هغې سره څه کېږي هغه به ما سم کېږي. او دوه بدرین صحابه دي، تیار مشران خلق دي، د هغې په باره کې زما اقتدا ده. په دې حالت کې وای موږ وو مسلمانانو راځه خبرې پرې خودلې. نبی صلی الله علیه وسلم چې مشر دی، هغه د خلکو د تعبیر مطابق مرور دی، ناراضه دی او خبرې ما سره نه کوي. تر دې چې زما مسجد ته اعظم سلام شوم هغه نه اخلي. دا ډېر لوی پریشانی ده چې ټوله معاشره د یو سړي سره بایکاټ وکړي. او دا نور دوه مرګرو سره مو هغه کور کې ناشتې لري، زه به بازار کې ګرځېدلم او دارنګ مسجد ته هم راتلم، وی چاره سره خبرې نه کوي. په دې کې څلوي ورځې تیرې شولې او مخکې موږ دام بیان کړی و چې د غسان نه د غسانی بادشاہ د طرف یو ختم راغلی او کعب بن مالک ته دعوت ورکړی و چې راځه موږ مرګره شه من بدل ډیر صدر کو خپل مرګری دې پرې خوسته او من بدل دل ته ډیر مالونه پر اخین هر صدر کو هغه دا بل مصیبت و هغه خدمت ولا رواخ او تنور دې ملواش چې تاسو راځي ما ته دعوت راکوي زما ایمان خراب وای من ته د شي بیمانه او د شي بی بصیرت خلق خاري کی وزه په دې دین کې چې داخل شوم په بصیرت داخل شوم زه الله په جنم زه رسول الله په جنم زه حق په جنم او دا په حق کې دا مشکلات راځي نو دې خدا مطلب نه دی چې سره په دین پرې دی په دین کې مصیبت راغی نو مطلب دا سره په دین پرې دی دا حکم خپل توب دی دا خو به وفایده د الله سره او دا وسو کې چې ایمان دې نظر ته نه نوته دا خبره یاد کا چې ایمان د چا حضرت ورنه او ځای به دین نه پرې دی حدیث د هرقل کراغلی دی وکذالک الایمان اذا خالط بشاشته القلوب د ایمان تزگی چې کله حضرت نه وځي نہ لا یسخطه احد نو هیڅ څوک هغه بد نه غنی نو د محمد رسول الله دا مرګری زکه نه کافر کیږي او بل طرف ته نه وړي چې د دې زړه ته د ایمان نه نوته ده هرقل خپل دا خبره کړې وا ابو سفیان چې هغه وخت کافر هغه ته دا ویل وا علما دا لیکلي دي چې اذا وصلوا الیه لم یرجعوا عنه بندگان چې کله الله ته ورورسیږي د الله په خوان پوي شي داغه د ایمان په مذهب باندې پوي شي داغه د تعلق په خوان نو لم یرجعوا عنه نو واپس کی دا دین به نه پریدي توحید به څوک نه پریدي ایمان اسلام د کتاب او د سنت خبره دا به نه پریدي و انما رجع من رجع عن الطريق دا کوم کسان چې کافر شوی دي او وړي دي دي دا د لارې نه واپس شوی دي اسه د اسلام لارې اختیار کړه الله ته ونه رسیدل په دې لارې کې به تر واپس دا لري جوړه جمله د شریعت په سوچوږي مطلب دا دی چې ایمان د چا حضرت نه نه واته بیاغه په مصیبتونو باندې په پریشانانه په دې خبره نه کافر کی او د چا په وسوسه د سیسو باندې نه خرابېږي دا خرابېږي هغه انسانانو شریعت اصل د اسلام کلمه ویلې دا او د ایمان حضرت نه دی پرې وته الله ته نه دی رسیدلی داغه د تعلق نه مزنه د اخستې خوان دنه د اخستې نه هغه کسان واپس کیږي دا واقعي خبره ده چې موږ مسلمانانو کې نصارا کیږي يهوديان کیږي یا نور کفرونه تاول الدهريه کیږي د هغه انسانان چې د اسلام مزنه یې سکلي د ایمان مزه چې ایمان مزه چا وسکله په دا کفر کې څه شی دی هغه طرف کې کم مزه ده کم عزت دی بګي کم کمال لې شړا ته واغې تور واوړي هغه کې څه شی دی سړی فکر وکړي په باطل ته سوچ وکړه به د باطل کې څه کمال لې چې سره دا حق او دا خپل او دا صفات دین پرې دا وې دا وراوړي هغه ته هغه څه وراوړي چې باطل پیژندل نه او حق نه نوته نه دا هغه په نقصان پوي شو نه غرض دا دی چې ایمان د دین سره حضرت ورنه وته او په دې وجه ستر د بدون سخت به کاټ نه دیني نه پرې خوړو دا زموږ د پاره ډېر د عبرت خبره ده د دې جملې نه دا فائدہ هم راوځي چې زموږ په دین کې د مقاطعي او د خبرو د پرې خوړو پروګرام هم شته ده د ته هجران وای د الله د پاره یو ګناهګار پرې خدل او دا لري جوړه مسله د زمون په دین کې هجران عن المبتدعين والفساق والمجرمين دا غو هجران کول د فاسق سړي څخه خبري پرې خدل سلام پنا چول د بدعتي سړي باندې سلام نا چول دا غو څخه خبري پرې خدل دا زمون په اسلام کې شته لیکن دا خبر ډېر تفصيل غواړي او دا د شپ خوښ باندې بنا دا خبره نه ده چې د مسلې د تفصیل وقت بل له اشاره دادا چې یو سره کپه ورانولو باندې چې تو سورانه کې هغه جوړېده هغه باندې پرېشر راته د دین ته مایل کېده به به سورانه او که پرېشر بنه راته پریشان کېده نو ستاد ورانولو د وجه نه بلکې نور خرابېده نه به خبر اثر اوسه کا په دې شرک به خبره تور هغه جوړېدو یا امید چې الله به جوړ کی سلام شول باندې د جوړېدو احتمال چې الله به دین تراوي نه به خیر راشه در شکاوه او کله چې ستا یقین راغی چې دا اوس خبره نه مني او په صد کې راغره به د الله د فراغم پرې دا د اصول د نبی سره زم زمانه کې خلکو کې خیر او شرین خلکو به لګو دا مؤمنان چې دا غاټه مجمع براول کې دا یو سړي سره ورانه کړه هغه به مجبورا خپل حق ترات ټول خلکو را ورانه کړه ځنه مجبور کېده به اسلام ته مجبور کېده به نیک عمل ته او زمونږ د زماني چې دین په دې کې فساد ډېر دی شریان خلک ډېر دي خیر والا خلک کم دي ستاسو معاشره کې کته دا یو چا ورانه کې نو ستا پورانه ولو باندې هغه سمېږي نه بلکې نور زت کې راځي او تا ته لارې ګوري او شرونه ته ګوري په سادونه نه به په هغه وخت کې ورانه ول نه دی بکار راشه درشه کوا د دې لپاره چې الله اصلاح وکړي که به موږ کېته د الله لپاره به پرې دا روس ته زمانه کې په قلار باندې لیکن وسم باز خلک دې سي چې په خبرو پرې خدل باندې الله جوړي لکه شاګرد دی استاد اوسه خبره پرې دي هغه باندې خامخه بوج راځي زوی دې لاره مور اوسه خبره پرې خدل په هغه باندې بوج راځي خزي سره خبره دې پرې خدل بوج او تکلیف پر راځي او دشي د باز کسانو چې استاد الله زلان دی نو په خبرو پرې خدل باندې دغه اصلاح کی لکه نبی صلی الله علیه وسلم دلته دې درې صحابه او اصلاح یو په دې باندې کوله چې خبره وسره نه کوله نو دا مثلا دې معلومی دا به د الله لپاره دی چې به خپل خواهش نه ډیر خلک دي شي چې دوی چا څه په ولنجر شي بیرسته دین ته فکر شي لکه دا پلان کې خو بل مازم د زوس زکه خبرې نه کوم دا پلان کې سره چې دی نه دا خو ګیره خره د زکه اوسه خبرې نه کوم دا په ګیروش سره شي د خپل عداوت او د دشمنی نه بعد دین مسله به کرا واشي هغه به کیا شي بهانه کې الله خو مزلونه پیژن نه د الله لپاره به سره پرې دی د الله رب العالمین دشمن دی دا عداوت او بغض لري نه سمسره بغض درهم لکه عبد الله بن عمر رضی الله عنه خپل زی پرې خوستي او خبري وسه پرې خوستي وي په دې وجه باندې شاهد یو حدیث خلاف کړو وې زنانه به موږ جماعت ته نه پرې دو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو سره پرې خوستي او جنازه کې خندلې فلار روانو جنازې په شو خندای کوله اغه له بدی مقام کې ترخان دي دا خندا مقام دی دا خدای عبرت وقته والله لا اكلمك ابدا قسم بالله که تاسو خبره وکم خبره سفره وکړه د چې د الله لپاره بابا ځخه خلک پرې دي کله چې بده پرې خدو کې دینی فایده وا حضرت بن عمر ویلو دی به دې سیبه نظم سلام مو آیا جواب له مور کوه ما ته رسیدلی چې د بدعت پیدا کړه الغرض نو کعب ابن مالک او د دې صحابه سره خبره پرې خدل شو نو موږ د فارغ دغه فیدرا وزي چې ته خبري چا سره کله کله پرې خو دې شي د الله د دین د خاطر اگر که سل رحمی اغم په اسلام کې شتا خو سل رحمی سره سره ورانه ولې شي وجدار سل رحمی د په دین کې به طلب کیږي د په بيدینۍ کې به سل رحمی نه وي کعب ابن مالک وايي چې سلوی خو دې کله تیر شو دې نبی صلی الله علیه وسلم جواب راولېګو موږ دروازه پسې چې تاسو خزی دی تاسو نه جدا شي خزی دی نه جدا وای ما غاستاج ته ویل چې طلاق کو غسو وای نه طلاق وای ما غو نزدې کیږي بنم پدې کې دا هلال لګ بډاو نو دا غ خز لاړه نبی صلی الله علیه وسلم نه دا اجازه واغسته چې رسول الله سره کمزور دي کسي خدمت کوم ته بد نه غنوي زه خیر دی خدمت یې کوا نو دا کعب وای ما ته چا ویل چې تم خزه ولېګا او د نبی صلی الله علیه وسلم دی اجازه واخلی چې ستاسو خدمت وکړي هلال ته اجازه ورکړه ته به اندري وای ما ویره چې ناز نه ور لګما د شنو چې د الله بل څه حکم نازل شي موږ په دې وخت کې مجرمانو کې حسابي مجرم سره درخواستونه کوي لګي نه په دې وخت دا درخواست نه کوم د شنو چې بل قسم وای برابر سره شي غرق بشو ځوان سم زه خپل ځان خدمت خپل کولای شم دا درخواست د نبی رسول الله نه کوم د شنو چې نور څه چل لا باندې ونشي یری دلی وکنه زکه چې مؤمن سره ودی وسول نه دوزر نه شي چلی کی یو پیر حکم را مات شوی دی چې نور نو سره تر نه ونش نو کله ته می ویل چې زه ته بلار کلا راشه ما سره ته مو سه هغه لاړ د سیواز کور کې پاتې شو د ځان خدمت مخبل کاو په دې کې لس ورځې نور هم تیرش او انتهایی د پریشانه ورځې ودا چې قران داګه نه تعبیر کړی دی وضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه زرت زمکتن و اغز مکا چې ما به مخکې لدران وسره تاغه نخ کاره کده چې دا مدینه ده او دا اغز مکا ده ډیر ناشنا حال الله رب عزت له قسم چې قران کې ذکر کړی ده او دا یقین را نه چې بس صرف د الله مخلصي بل څوک نه دا ډیره خوږه جمله ده چې زمونږ د ګناګار د پاره هم دا هغه ده وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه دا د خيار مؤمنانو ګلنګارو طریقه دا د خيار مؤمنانو ګلنګارو مؤمن سره چې کله یو نه فرمایي د الله ته وشي او ډیری کیږي نو دا د الله نه بشه نور باقی کیږي نه چې نور هم ته مرور شي وسته د مخواړه بلکې د دې طریقه دا چې همیشه د خپل الله تعالی ګرځي چې زمونږ د الله نه بغیر بل زشته دی نه د الله د ذات نه بغیر د پناهي بل زشته نه کزه سر ګناونه کوم او که کرول میکړو که دوه میکړم دغه الله مې ده کمن هر څونو مجرمان شوم دغه الله ده او که نیکان شوم دغه الله ده داغه نظم خلاصي نه شته لکه ما شوم بچي چې مور یې وایي د ځان نه هم شړي بیته داغه داغه غیږه تر امنډه وایي ولې زکه چې هغه ته پته چې په ما باندې زیات مهربان په خلکو کې په غیر د مور نه بل څوک نه ده نو ویم وایي فقارم شي وتا ابي درازي دا په کې کسان ور گزاري نو دسي دیو هم راو لګي دا الله سبحانه وتعالى ته ځان ور وړاندې کاو چې بس الله دا تیز مونږ شر سره باندې کې مونږ ستا مجرمانی الله ستا نه بغیر مونږ زیاده پناه نشته دا خبر دا الله ډیره خوخه وزګه قران کې مرانه کل کړه مجرم بندل همیشه په کار ده چې الله ته ځان ور وسپاري هغه ته ځان ور وړاندې کې چې الله مونږ بل سوچته دي چاله مونږ لړ شو چې هغه مونږ معاف کړي کوم دربار له مونږ لړ شو چې په مونږ باندې رحم وکړي بغیر ستانه دا زموږ د پاره ډیره په دې ولا خبره ده په دې حالت کې وایو چې 500 ورځې کله تیرې شولې او ډېر د پریشانه حالتونه الله سبحانه و تعالی زموږ توبه راولې غواړه دا سمان نه توبه نه ازل شولې چې دې کسانو توبه قبول ا دې غو توبه مخکې نه استلې د الله ته والله قبول کړې نه و توبه استلې دا ولې ورځې نه چې موږ غلط کار کړه او بار بار استغفارونه کړې دي لیکن الله قبول کړې نه و دا په کده ناشنا به د خبره د بدی روایت هغه دا ده چې الله په دې توبه ډیر خوشحالي کوي چې بنده الله ته توبه وباسي او توبه دې لوی عبادت هم ده او ډیر یو خپل نعمت ده چې الله په موږ را کوله او کړه دې دروازه کوله او کړه د مغرب طرف ته او یا کاله مزل چې وکړه شي دونه پراخه دروازه ده دې درشل نه بری درشل پورې او د الله کله وکړې توبې ته د بندگانو توبې پاغي ورنه اوځي والله قبلې توبه یو خلې عبادت دې ډېر عجیب او مزیدار لیکن دا خبره مسایات ولا راش الله ګور غنی ذات دې غنی دا هم ګناه دا چې یو سړی په ځوانۍ کې ګناونه کړې اوس په بډاواله کې توبه وباسي دا تاخير التوبه د توبې رسته کول دا بیل جرم ده د توبې رسته کول دا جدا جرم د دین او بیل توبه وباسي چې الله ولی دا دونه ورځ استفانا فرمانه کې معنی تیر شي په غفلت کې تیر شي په توبه کې به بل خبره هغه دا ده چې د دین به یریږي چې دې چې د توبه د الله دربار کې قبول نشي هغه ذات به قبول یې خو ډیر مهربان دی د مور بلار نه زیات لیکن دا یربم د مؤمن سړي چې ما خو توبه وېسته خو کې دې چې قبول به شي او قبول به نشي نو امید کېږي بنه لیکن یریږي به یریږي با چې د الله دربار کې به تاسو ماته توبه قبول وکړه نه وي وجدار چې کله کله سره توبه وباسي چې منافقت توبه وي هڅه د خلیه توبه وي د زړه غ درد بالکل به نه وي د الله سبحانه و تعالی غیر نه وي دا غ محبت نه بده توبه وي د صلاح په دغه توبه وي څلوي کاله مخې ګنا کړو او څلوي کاله پس به پیړلې چې هغه څلوي کاله مخې ما دا ګنا کړو وي الله د څه کله کومه مونږه سر کبیره ګناونه کړې ما ځګر نه یی دا مرض موږ تاسو ټول ته د خپل ځان نه معلوم دی سړی تشریح نشي کولای ځکه واضح خبره ده د دې روایت نه دا معلومه شو چې 500 ورځې پورې الله د دې د توبه قبلول نه دې توبه استری د الله د الله قبلول نه پریشان کولې دی ولر چې تاسو پاک مؤمنان د الله اولیاء او دوستان تاسو ولې د شکار کاو نیکانو خلکو ته ډیره زور نه نه بدی کی الله رب عزت د شپې آیتونه راولېګل چې دې توبه قبول شي سار مون چې کله وای وشو نو ما سار مون په کور کې وکړ ځکه زمون کور د مسجد نه بوینه وړاندې و هغه د جبل السنع په خوا کې و نو سار مون زو د کوټې په سر باندې وای ما مون زو کوزه په ما حالت ما کوم چې الله قران کې ذکر کړی انتهای پریشانی سترګې کته ور پری وتی دي او د غم نړۍ کې زرونه مړی تر رسیدلې چې دا بس څک اربه مسره کېږي نور وای په دې حالت کې و پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم خپل مرګورو ته اعلان وکړ چې الله د قدرې کسانه توبه نه ځل کړو قبول یې کړل نو دې خبرې په عام مؤمنانو باندې ډېر زیات خوشحالي راوستلا ځکه چې هغه په دې خبره پوهېد دې خبرې قدرې پیژاندو تاسو اصل دې حدیث نه اندازه ولګوئ چې د توبې او د استغفار او الله ته د رجوع د الله رب العزت د طرفه د توبې د قبلولو څومره احساس د صحابه سره څومره یعنی د څونه لوی شی غاڼه څومره قیمتي شی غاڼه نعم مسلمانان خوشاله شو په دې آیتونه نازل دوله باندې چې واخرون مرجون لامر الله ولا آیتنا ابي رستراجي وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. دا اياتنا الله سبحانه وتعالى شرع ولي قال د دې کسانو مبارک نو ډیر زت خوشاله شو مؤمنان عامه تر دې چې وای دوه کسان په جلته باندې مسجد نبوي نه روته له موږ له زیره راکاو او د شنور کسانو وته له نور مرګورس مال زیره ورکاو ساهی تر زمند کې اوس ما طرف ته یو کس وای په اسمانه سور په جلته باندې مال راته نو بل یو شخص یو هغه دی جبل سن غره ته وخت او زما کور دا غینه لگا وړاندې غوندې زه کیو خیمه مې لګولې او پاغي کیو ما نو څو چې هغه غره ته وخت نو هغه په आवाज او څنګه باندې ما ته ویل چې ابشر یا کعب ابن مالک خوشاله شه کعب ابن مالک وې دا आवाज ما ته مخکې را ورسېد او هغه اسواله روس تر ورسېد وې چې کله دا ابشر له بځې ویو نو ما ته پته ولګېد چې د الله تعالی طرفه څو خوشحالي راغلې ده نو د زیری نه مخکې مخکې وای فخررت ساجدا لله تعالی الله ته په سجده باندې پرې وتم پس د سار د مانځنه سار مون می کړه د ذکر د ناس په دې ټیم کې الله ته می سجده وکړه دې ته سجده ته شکر وای سجده ته شکر څنګه په اسلام کې غشته ده چې نوې نعمت جدید راشي لکه فتح راشي د کفار مغلوبیت شکست هغه واوري یو بل نعمت دل راشي بل بل خوشحالي نوې جدید خوشحالي چې راشي الله ته په سجده باندې پرې وغه دا سنت طریقه دا بعضی علما دا نه دا منلی په دی وجه چې دا حدیث نه دی ور رسیدلې او تاغه ته غافل پاتې شوی او زموږ د عام خلک هم نه کې وجه دار چې د ملکی مذهب حنفی چلیږي او باقي کې دا نشته دا سنت طریقه مست دخلونه نه وته لري عام خلک فدی خیر باندې عمل نه کوي د دینه محروم دي ځکه مولینا بیان نه امام صاحب نه دا بیان کړی دی نه بیان نه او حال دا چې دا په حدیث ډیر راغره دا نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا کان اذا جاءوا امر سرورا خر ساجدا لله تعالى کله بچ د خوشاله خبر را الله تعالی په سجده پر واته نبی صلی الله علیه وسلم هم د عادت دي صحابین دا وکړه په سجده پر واته په دې کې هغه سړی مراور سه دا چې کوم आवाज یې کړی ودل تاسو را مراور سه دوړو زیره راکو نو زیره لاول حق دا شی چې لاول چا خبر در رسوله وای زه راول کړم ما دو کپړې یو کمیسه پرتو غاډوانه می وستلې او د بل چانه می سوالی جامې راوخسته سره د یو جوړې جامې مالک منور می ویم نه کور کی او دا دواړه جوړې می صدقه شهید ورکې دا پزيري کې واخله پزيري چې می دا جامې ورکې د زیری ورکول دا یو سنت عمل ډیرو احادیثو کې دا راغله ده انشاءالله زیری کې شی ورکول او دی بل می زکه ورنکړل چې هغه روسته راورسېد حق دا ولني کې شوی په دې ما بین کې دا غسان روان شوم مسجد نبوي ته راتللم چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشي زکه چې دا سوا قاعده ویرالما په دې لار باندې خلک دی او بس مال زیری را کوي او غاړه را کوي او دار ته وایي چې لیهنک توبه الله علیک یا کعب ابن مالک مبارک دی استاد فرض الله توبه چې الله په تاب باندې وست رب العالمین ستاسو توبه قبول کړه او یو را ته وایي چې ابشر خوشاله شو بل وایي چې خوشاله شو ځکه خلکو ته دا احساس دی چې دا ډېر لوی خبره وشوله پدې کې کعب ابن مالک وایي چې زما ځین نبوي درانو نبی صلی الله علیه وسلم سبا چې مشران مرګري ناشتو په دروازه چران نه وتلم نو عام مهاجرین په ځین ناشتو په نه سیدل او یو صحابي چې طلحه ابن عبد الله ده هغه پاسره ما سره من ډکړل او ما سره مسافه هو کړل او مال مبارکي راغلل نو فما انساها لطلحه و اذا خبر د طلحه ده فرض نه یرو ما چې دانو مګي ده په نه سیدل زما ډیر کرامه ونه کړ او د زما ډیر کرام وکړ دا به زنه یرو مو دا د انسانانو مزاج دی چې څوک سه احسان زیات کوي څوک زیات کرام وکړي دل جیو له وکړي هغه ته ډیر ګرانی په نسبت دا شا چې څوک د شا د شي دل جیو نه کی دا هغه خوشامند لګو ونه کی په دی وجه وای طلحه ابن عبد الله ما صدا احسان کړ دا زنه یرو ما چې ما درا پاسه دل له دی او لاس ما را کړل دی مصابه په دې کې څه د نبی صلی الله علیه وسلم کله وره ما ته کېنا السلام او ما ته ویل چې ابشر بخير یوم مر عليك مذ ولدتك امك خوشاله شه په غوړه ورځ هغه ورځ چې الله سبحانه و تعالی په تارا واستي ده د هغه وخت نه چې ته مور نه را پیدا شوی د هغه وخت نه تر اوسه پورې د څه غوړه ورځ په تابه نه ده تیر شوی دا ولنه ورځ ده چې انتهایی غوړه بهترینه چې د رب العالمین د عرش نه اعلان وکړه چې کعب ابن مالک زما په نس مقبول بنده وګرځي تاسو نه لوي خبره ده چې د بنده په باره کې دا ویل شي چې ستا واپس الله ته صحیح شولا الله قبول کړلا ته د الله نه ګرځي پټلې ده غلطه کړې و الله راځه نه ورانه شوی و د پړځې نه کته ورزیدلې او بيته غسيده لارې ته برابر شولې او خالق تستارخ برابر شته دا لوی خبرې خو احساس یې هغه څوک چې چا کې پوخي معنی چې پوخي مندر کې نو د دې خبرې په خوان نه پويږي چې رب العالمین د سړي توجه ور برابر شي او الله قبول کړي نما او ته یا رسول الله امنک ام من عند الله تعالی دا اعلان تا وک او ک الله سبحانه و تعالی قال لا بل من عند الله تعالی دا اعلان الله و استاشه د فار کړه ده ما نه ده کړه چې د کعبه بن مالک توبه دي قبول یو د فلان توبه توبه قبول ور واپس ما نه ده دا خدای رب العالمین ده دا خدای نصاره واقعدا چې هغه کله ګناه وکي نو خپل پاپاګانو ته لاړ شي و ما ګناه کړه هغه زما معاف کړه د توبه دروازه ما غیو اخستی دا د استغفار د توبه پروګرامونه ما غیو لاس کې اخستی د الله رب عزت حق هغه خپل مشران له ورکړه دي د وجه دا نسواره مشرکان دي د الله صبر خدایان جوړول ولای دا د الله د طرفه دا توبه پتا سونه زده شو نه به خوشاله حالت کې وای منغو کعب ابن مالک فرمایي غ نور مرګ نه ما د غشان دي نړۍ راټه خوشالي وای په من باندې رااله ما ویلې شه رسول الله او د څنګه نور مؤمنانو به ویلې چې ما باندې دوه شرط شو بده توبه کې ان من توبتي ان انخلع من مالي كله دا توبه دي تم قیمتي شیخ کارا کې ده نو ته دې ته وګوره یا رسول الله زما د توبې او شرط دا شو چې زما ټول مال د الله په لار کې خیرات کوم زما ټول مال یو روپۍ هم ځان نه پرم ټول د الله په نام شو زما چې کوم پله پټه دی هغه کوم باغ مې دی او کوم پیسې نقد راځي دا ټول د الله لپاره دي خبر باندې سوچو کې دا ولې د دمره انفاق به انسان کوي اذن غټه جذبه ولې پیدا شولا دا د دې ایمان د وجه نه چې دې خلکو کې ایمان او دا توبه ته لې شیخ کار کوي دا چې الله په ما توبه ویستل دا ټول مال دي دا وي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته چې شما کاوا امسک علیک بعض مالک بعض مال ځان سو ساته او هو خیر لك دا ستاسو لپاره خیر ده نور تشریح ته نه کې چې ولې د دې وجه دا ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه په غزای تبوک ټول مال لوړ نبی رسول الله ته قبول کړی او دا ټول مال ورکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه قبول وي باز مال وساته وجه دا ده چې د انسانانو په نفسونو کې فرق دی ابو بکر په شان انسان چې هغه صبر کولې شي هغه به سوال ته نه محتاج کی او داس انسان چې چې عام مؤمن هغه به پریشان کیږي که خپل پریشان نشي خزه بچی پریشان کیږي خرچه به ګاله غواړي او دسه بنئ نه بس به بل نه سوالونه کوي لګي چا نه به قرضونه غواړي چا نه به وشي خلک به پریشان کوي نه په دې وجه باندې هغه ته ویل چې بازي مال وساته نو دوی یا رسول الله کړه چې دسی وی سبب بازي مال وساتم په خیبر کې زما یو حصہ ده الله رب عزت مال په jihad کې راکړه ده هغه بزان سو وساتم نور مال خیرات په سره د غيو برخه هغه ابو لبابې مې منځر دی جزان تړلې هغه دا ویل چې یا رسول الله ټول مال د الله لپاره نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ثلث اغه ځان سوه ساته دوه حصے زه د الله په لکه خیرات کا او یو فل ځان سوه ساته ټول مال مخیرات کا ځکه به سبا سوال ته مساجه کی لاو لکه د نبی صلی الله علیه وسلم د مال نه خست وای ما ته الله د امر نه کړی چې مال ته والا ما ته د توبې خبره کړی چې توبې اعلان تاسو وکم الله دا ته نو راو لکه چې خود من اموالهم صدقه د دې مالونه واخله ازما پیغمبر صدقه تطهرهم چې دې لپاره پاکي په دې باندې تطهرهم بها وتزكيهم تزكيهم بها وتطهرهم الله فرمایي چې تدیول را پاکي او تزکیه ولکه په دې باندې تزکیه او تطهير ولکه نو د عمل ته والا خذ من اموالهم صدقه الله فرمایي د دې هغه مال والا چې صدقه د تعالی درکې او توبه خپل کاملې نه ته والا نبی صلی الله علیه وسلم دې به د عمل قبول کړي لیکن بعضې سات هغه ته امر وکړي چې ځان سپرې دی ځکه چې سبب یې پریشان کیږي دا طریقه دا د زمونږ د دین درمیان روي او کمال له او صفه مؤمنان شروع د الله اولیاء نو د دې ما خبره دا وکړه چې یا رسول الله الله رب العزت ما صدو احسانات کړی دی یو د اسلام چې ما ایمان راوړل دی او دې مې احسان را سره دا کړی دی چې ما رښتې ویل او په دې رښتې کې الله زه کامیاب کړم نو زما په توبه کې یو شرط دا دی چې زبر تر سوجي ژوند دیم درو بنوم همیشه د پاره بزرشته هم ولې زکه چې ما دې شی ویره دا غیر کستان دي جره وته لکه سخت او ډیره خپل نتیجه وجدا چې منافقان د الله په قران کې سخت الفاظ استعمال کوي دنیا په وکړل او موږ ته زموږ صفات یو کا نو دا د صدق او د رښتین والی پیدا وا نو زبات تر مرګ پورې شته هم نه غوای چې الله ما سره احسان کړو وسه پر ما کله قصدن دروغ نه دی ویلي او دا د الله نه امید لرم چې تر مرګ پورې ما باندې دروغ نه وای زکه چې دا د منافقانو یو گنده صفت ده ناول اساسی صفت ده منافقت اغا دروغ دی دروغ دروغ ویل او دا دروغ په ډیر انسانانو کې دی خو باځي سره پسند پويږي باځي پسند نه پويږي اکثر انسانانو کې دا دروغ څه پښتا مبالغې به کې زیاته خبره به کې خبره به کې وای نه مانو ځکه کړي او کار به کې نه مانو ځکه کړي شی به کې وای نه ما کې دانش دا خبره به کې دروغ به وای په کذب ډیر بد صفت ده دا واقعا به دې ځبن ختمه شو د دې مسلمانانو سره به ته خبره تر شروع شي احوال به ته برابر شروع او د مخکې حالت نه رسته حالت ډیر ښه شو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د دې منافقانو د شرمولو لپاره چې دیو خره ښکار شي ځکه چې د غزې تبوک اصل کې د غزا او چې منافقانو شرمول به ډیر مقصد او دا غیر ښکار کول او دا غیر تمیز دی یمیز الله الخبيث من الطيب دا خبيثان الله د پاکونو جدا کول نو نبی صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې خلق را جمع کړ د دینه بعد په دې ورځ یا سبال یا بل ورځ کو نږدې چې د تبوک نکړه را واپس په دې وخت کې خلق را جمع کړ عام خلق را جمع شو عمر رضی الله عنه په دې کې نو حاضر اغل غروس تراغه په منبر باندې کېناست او یې فرمایل چې زه چاته هم چې پاسېږه به پاسېږه زه د منافقانو تعین کوم تعین او چې دا کسان قران کاری شرین چې د دې دا شر ختم شي د منافقانو تعین چې زه څو پاسو مغه پاسېږه نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ته نو واسه بلنې پاسېږه هغه پاسه بار هوا بل ته ویل چې پاسې تقریبا چې 15 ډیر کسانې پاسو ته دې مجلس نه او باري وېستل اشاره دې ته وکړه چې دا خلک دې چې دا وران کړی دي شرم دي منافقت کوي ماحول د مسلمانانو خرابوي نو دې خبرې په دې منافقان ډېر روبرا واسه نور چې کوم پاغي باندې روبرا واسه په ټوله ونه شرماول د دې لږ کسانو په پاسولو باندې په دې نو ټوله باندې روبرا غه د شجو چې سم پریشان شو چې لکه دا څه شل دا یو منافق وي بار ناشته په مسجد نبوي په دروازه عمر رضی الله عنه وخت راغه الکه ولې بار ناشته او استاسو دی مرګری محمد رسول الله مونږ ته وځ تاسو منافقان بار وځي ناغه ته چې تاسو شرمېدلې چې منافق دې ته توب الله توبه وکنه ته وسم لګې چې بل خپل منافقت باندې خوشاله او بار په دروازه کې ناشته خیلاش نه ده چې منافق دې توبه وکړي الله تعالی دا منافقت علاج خو اسان دی غدار چې خپل الله ته توبه په صدق باندې وباسه الله قرآن کریم کې نه ویل چې منافقان توبه الله قبلې په سرو شرطونو باندې چې توبه وباس اخلاص وکي الله لره واعتصموا به په الله منګولې ولګي او خپل لغه جرمونه ځاړه پری دي چې دا درې څلور کارونه وکي نه الله سبحانه و تعالی فرمایي فاولائک مع المؤمنین وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما مؤمنان سبا دازې حساب کما نو لاره خوشته ده ګان تولې توبه نو باسي خو لیکن منافقان زړه کې ایمان نه نه بده وجه ته بنې ستنن دا یو پریشانی و په منافقان الله را واستلا غزې تبوک په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مرګورو ته یو پیشنګوی مور کړل دا فتح او د نصرت چې د الله مددونو نورم راځي او غلبه د اسلام راځي او معجزه و رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر نست او یې فرمایل چ حیرا علاقه چه ده حیرا هغه ما ته الله را کار کړلا حیرا علاقه چې دا په عراق کې زیاده او غویا چې ساګه ته اوس ګورم ما ته ښکارې کیږي لکه دنیا کې سړی ته چې د ویډیو کې سټیا ټیو ته لګې درې وته ګوري د شي الله خپل نبی ته دا شیان کار کول لکه اوس یې نه کېشته ده معجزه په دې شکل وا او نور حقیقت الله تعالی معلوم ده زه ته اوس ګورم مؤمنان صحابه تابعین هغه ورغلی دي دغه لا او دغه علاقه پدها کوي او دیګه دا داغه د قلانه چې کوم غټه قلا ده الله ولی وسنانو د چروه وتله او داغه شیما نوم دی شیما بنت بقاله د بقاله لور ده او شیما دا انم ده معتجره بخمار اسود او د ځان تور لپټه تا وکړه ده او الله نبی یې زو تاسو ګورم او دا واقع بشر د رښتې زمانه کې راځي خو نبی رسول الله تعالی دا مخکنه من کا شبه کده چې او تور کار کړل دا خبره وکړه چې زه دغه زنه تا ګورم په دې خبره کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه کار کول بل مسلمانانو ته دا زیر ور کول چې الله فتح او غلبه براوي دسه مو یو چې غزا تبوک وشو به به ست اسلام ختم شي دا نه ختمي اسلام به غالب کیږي په دنیا کې نو یقین د صحابه ته وره دسه نه کیږي دا یو شک پیدا شي خبره وکړه هوایي نو یو صحابي پاسې ده داغه خوریم ابن اوس نمو نو ایمان راوړ او تازه مؤمن او خو لیکن یقین زړه د پریوتې غلی یا رسول الله دغه زنه مال راک هغه شمه نیمه چې دی او د بقالا لور د مال راک رسول الله صلی الله علیه وسلم شو د مخینه غلا ورکه چې داستا شو لا په دې باندې یقین دی چې د الله رسول سوای دغه شان به واقعي هغه چې کما پیشنگوی ورکړه دا کم خبری ورکړه د نو کد اسمان کتره شي اوس مګه بره لاړ شي کنه دا به وشي لیکن د الله د نبی خبره به دروغجن نه شي او نه به خطا شي هغه یقینا به قشانه واقعي څنګه چې خبر ورکړه ځکه په وحی باندې الله د طرفه جن د رب العالمین تر به خبري په دې کې رسته زمانہ هغه دور راغې رسول الله صلی الله علیه و فاطم شو د ابو بکر صدیق دور خلافت راغې په دې کې بعضی خلک مرتد شو د مرتدینو سره جنگ وشو په دې کې ابو بکر صدیق خالد بن ولید سره د مرګورو نه یې لاکې ته ولېګ چې تاسو لاندې د هغه مقابله وکړي په دې کې سم مرتدین خلک او څو هغه خلک چې کافر دي لا ایمان نه دراوړ نه سوارا دي اوی له ورش خالد بن ولید رضی الله عنه سره د مرګورو نه دغه لاکې ته لاړو او دا صحابي چې کوم دی خورم ابن اوس دم پکې دی دا خبره دا کیسه بیانې چې موږ دغه علاقې ته ورسېدلو نه لاول د هغه علاقې نه چې موږ ګیرا واچو نه زنانه روه سره دا غي د دروازې نه او د قشانې معتجره به خمار نه سود و تور له پټه چولې و او د خلینه تا وکړې و او د سر نه را تا وکړې و ته په څه وشه چې ته څوک یې وې زه شېما یم شېما نه مې ده شېما بنت بقاله نو بده کې دا خالد بن ولید ونه ولا غنی مد تیار زکر دا کافرو نوونی ولی شولا دا دی نوین دا جوڑا شولا را پا دی که دا صحابی پاسی دا دا خورم امی آواز دا جو بیده چه خالد مولید دا زما دا ناغو دا سنگ استا دا دا خود طول مسلمانان و شریک دا غنی مد کنی ولی شوی دا دا با تقسیمی گی پا تقسیم مانی باخست لیگی اگوی جبا دا زما دا دا مال نبی صلی الله علیه و سلم را کړل دا ورسول الله صلی الله علیه و سلم کومه دی واګه نبی رسول په وفات باندې ډیر وخت یې شوه هغه خبره څو وخت را شوه دا نو په دې کې په دې غزوه کې دوه تمویر چې ګواهان پېښ چې تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم درکې ګواهان نشي وی کتر ګواهان نو ځکه چې دې غزا ته هغه صحابه هغه مرګري نو حاضر چې کوم په دغه مسجد نبوی کې ناس ونبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله سیوا د دوه کسانو چې دوه کسان تاسو د غیلې او دا خبره مونږ اوریدلې دا یو محمد بن مسلمه بل محمد بن بشیر الانصاریین دا دوه انصاریین صحابه دي یو ګوایي ورکړه چې مونږ ګوایي ورکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د تبوک د غزانه چې کړه واپس راغله او هغه وخت کړه وا او مونږ په مسجد نبوی کې دا اوریدلې وا او دا سره رښتیا وای نه خالد مولوی راول کې دا ځان یې غلا ورکړه چې دا ستاش چې الله پیغمبر درکړي واخلا دا وعده دغه شان رښتینی شو صادق شو په دې کې لري ورورو د دې زنانه عبد المسيح نومي او عبد المسيح ابن بقاله هغه د شایو ویلې چې دا خوري در نیولې دا د دې مسلمانانو سره دا هغه راغی د صلح اواز خالد بن ولید او چې موږ تاسو صلح کو جنگ نه کو صلح مبارک خبره ترې وشولې صلح کېدل دا غیر سره دا صلح خپل پروګرام صلح وشول انا پدې کې د عبد المسيح راغه او دې صحابې ته له خورم ته چې دا وین زخر سینا تا چې دا جنین ولې دا خر سینا په ما باندې نه خلاص ولې نه خلاصو په څه به وکم وای په څو باندې خلاصه نو دوی چې 10 په لسو باندې خلاصو ما 10 باندې خلاصو نو هغه زر در پیسې وایسي چې وخت نه لسو لسو په څه ته زر رو پوتا وای پلسو باندې خرڅېنه دا واخله ځکه چې وزیر دی بادشاہ دی بچی کورنۍ نه ده نو دا پیسې ورته په ډېر اسانه باندې وره ورسته چا دا خورم رجلانو ملامت کا لو قلت 100000 کتا د سویر یو چې یو لک درهم راکا غیم درکولې ځکه دا هم مالدار خلی بادشاہان دې څه پیسې دې دې دې ټولې درکولې دلته تا لا یو زر په یاد کړې ناغه سادهګی ته وره هغه چې ما ځوانم ته ان عددن یکون فوق هذا ما دا ګمان نه کېد لسو نه ود پاسم شمار غنی دې سادهګی ته وره لسو ته ډیر شیخ کار کېد لسو دغه زر لپاره زمونه په عربو کې دا شی چې دا پیسې کمې وي رکو کمواله نه د زره نه زیات حساب په عربی کې شته دی نه د زره نه زیات الف لفظ راغله ده د لکو د پاره حساب نشته چې یو لاټ په پښتو کې زمونږ په اردو کې لک شله بشته ادا لاسه کې چې کرونا مشته دی د کرونا په زیات مشته دی میلیارډونه مشته دی فدمنه په شته دی او اخوا سنکاتم په شته دی او نور نه حسابونه به شخواشته او په دې عربی کې د زره نه اخوا حساب نشته دی د پیسو د کمواله د وژنې دي د وژنې دي زړه په ډیره غشې ښکارا کېده چې دا ډېر لوشه ده سادهګي دا ولې کې ایمان یې دونه مضبوط ده او د څه سادهګانو خلکو راه ماشا الله سبحانه وتعالى د دین کار اخ د دین د پاره سیاسيان خلک غالبا نه استعمالوي چې دا سمجوتی دی یو ځکه یو جمهوریتونه والا شي دی او تنظیمونه والا د څه خلک اکثر د دین د پاره نه استعمالوي دا منافقت چې بکیوي د الله نه غوړي چې دین کار وایي د دین کار به ماشا دا خلکو نه چوري کی سادهګانی او په حق باندې کلک ولاړ یو خبره دغه خبره په څوک منل نه شي د څه خلکو باندې دین کار کیږي همیشه دا خبره یاد کا د منافقانو خلکو نه الله د دین کار نه لږه منافقت بکیو سیاست ته ګوري او مصلحتونه ته ګوري یو شی بل شی ته د الله په دین باندې مصلحتونه کوي لګي دین تبا کوي او خپل مصلحت ته ګوري دین کې کوم مصلحت څه ده جدا مسله خو چې خپل فائدې ته ګوري مصلحتونه کوي هغه جماعت بس دغه شمار معلومه به دامه ته واخست دا واکان به زم په مجنه بوي کې بیان کړو وا چې د چې بکیږي او د ابوبکر صدیق رضی الله په دور خلافت کې د خالد بن ولید مجاهد پلاس باندې دا کار و شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې منافقان غړي زړه راخاره شول پریشان شول په دې کال باندې دا نه هم کال له عبد الله بن ابي بن سلول منافق چې د غزا تبوک ته تل نو او په تبوک غزا کې مله الله دی و شرماول او ورسته مو شرماول او آیتونه د دې په اړه کې نازل کړل چې ومنهم ومنهم بعضی هغه دي چې د څه وایو بعضی دا کار کوي او بعضی دا کار کوي سورۃ توبه دا د شرم سورۃ ده دې ته سورۃ المخزیه هغه سورۃ چې شرمونکې ده منافقان لدای نوم ده منافقان ډیر وشرمېدل عبد الله بن ابي بن سلول چې ده وای په دې کال باندې مړ شو په دې نه هم کال د هجرت باندې دا مردا شو ده چې دا رسول منافقین د منافقانو مشرو ويقال انه مات هما وغما علماء لیکلی دي چې دا د غم د وجې نه مړو د نبی صلی الله علیه وسلم دا غلبه او د اسلام غلبه او فتح راتل نو دا په دې سخه په وجې دا ول د شرکی زمو دشمن هغه مشرکی یو د شه عزت ته ملاوی یو ټول دنیا د تابع کی عرب او عجم هغه چې دي او زمو مشرک ختمي په مشرک به دا وړندل یاره نو په دې حالت کې وای دا مردار شو داغه دا مردار یې درو واقعا اگر دا وجه دا کرنا جوڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پوس لورا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد دی دون ضررونن چا دول ورکڑی وو دا عزتی ملا خستی دا بی بی بسی ملا خبری کڑی وی وو ارو رج بیو رانے کاؤ شریع انسان و ضرری لیکن بیم رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانا اچھت اخلاق والا اپا دی اچھت اخلاق بنا لیر فیادہ شوی وو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پوس لورا گئے چکله ورغه داد نه جوړتیا په حالت کې په بستر باندې پروت و نو په دې وخت کې داسې جرمان کوي نو داد يهود ارمان کوي یا لته لي حلفا يهود ارمان د جسمه يهوديان غمرګري وي هغه يهود هغه بنو قينقاع شي او هغه بنو نذير شي او بنو قرزه او د يهوديان ارمانونه کوي لګي چې دا اوس ماته ولاړ وي نو زما به د شي عزت وي او زما به داسې وي او داسې به وي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې اما نه هڅه کان حب يهود تمانی من کړه د دین چې د يهودانو سمینه ملره اوس مرکیږي الله له ورزه د يهودو سم محبت دا خو د جهنم ذریعہ حاصل له حدیث داو دا هیڅ سبب قیامت کې پاسيږي تما د دې د محبت نه من کړه چې تبیم لګي د يهودو فضائل بیان او هغه په شر مانو نه کې نو دغه منافقت ته ورقه مکل صورت دی ویلې چې قد ابغضهم سعد بن معاذ فما نفعه ذلك استان مرګره چې سعد بن معاذ صحابي د يهودو سره سخت بغزو چې بنو قرزه په باره کې هغه څه فیصله کړې و هغه مخې ته راشه و چې دا فیصله کړې و چې دا ټول د تیغ نه تیر کړی شي چې کومې ځوانان دی اوسه وکسان دا ټول دی وجلې چې سخت بغز د سعد رضی الله عنه سره و وي په معنا په ځای دی خو له پیدا ور نه کړا کنه ولې هغه غنه مړ نشه څه دا د مطلب دا وګړي چې د يهودو سره بغز وکړي ژوندې به پاتې کیږي او سوچ سره محبت ساتي اغه بګنې مرکیږي د غنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقصد ده په خبره سره پوهه نشه منافقان دي ته وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره پوهیږي نه په خبره پوهیدل نه د الله د نبی مقصد غواړو چې د يهودو زمينه مکه وازه کده کافر دي د کافر سره محبت د الله رب عزت دشمني ده اخرت ته به ورزي جهنم ته بلا شي د اخر سره دا مطلب ده او دا دا وای چې را سعد بن معاذ سره بغض کړه د اخو مر شوی دی مر پاغم راغله ده جواب د دې غاله چې پاغم مر راغله ده خود ایمان په حالت کې فراغره ده الله د دوستۍ په حالت کې را دي يهودو په قیامت کې جدای يهودان به ورته ځای په جنت ته داخلي نه سره فرق سره ګټه پیدا ولا ور د يهود سره بغض ډیر لوی فیاده سعد بن معاذ تور کړي وا خدا منافق وای چې راغله خو یې سپیدا ور نه کړل هغه ملان مر شو کچر د دوست سره بغض وم کو نبی خو مې د مرګ نه خلاص نشو الکه د مرګ نه نبی نه خلاص یې ټول باندې مرګ راځي لیکن د آخرت مسلې وایا خدا په خبره نه پوهه په دې کې دوی دا وسیته موکه نبی رسول الله ته چې زه خیر دار خبرې چې وی خوصه چې زمون شما تر باندې جنازه موکه او د خپل کمیز دې ما تر واغون په دې کې د یو شرافت مقصد او شرف د نبی رسول الله مشر دی چې د کمیز ما تر واغ شو چې د جنازه باندې وي چې بیا مم پس د مرګ زما یو نوم یو شهرت یو عزت دې شهرت به شر اورندو او دې عزت به د دنیا عزت بس نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک دا په در باندې وو د الله رسول دې ته واپس راغی کوړ دا په دې ورځ باندې سباله دا د دنیا نه لاړ مرش په همدغه حالت کې ستلار ایمان یې را نوړو کله چې ایمان او تواضع شو او د دنیا د مفاد د خاطر ایمان یې راوړو مرش زوی راغی زوی ډېر ښه مؤمن دا غم عبد الله نو عبد الله ابن عبد الله ابن سلول ابن ابي ابن سلول دا عبد الله صحابي دی او د افلار منافق دی الله رب عزت ژوند دې مړونه رو باسي اگر یا رسول الله اسما اپلار چې دی هغه مرشوې ده او داستا کمیس راکه چې دا هو تور واچو چې بده کې کفن کو او دویم دا کارو کې چې تراسه جنازه به وکړي رسول نبی صلی الله علیه وسلم زو بدرش کمیس یو لور کم مخ کنه هغه وی وړو خو هغه ته مخ کې بل کفن ور اچولې و عام کفن چې کوم هغه ور اچولې دا کمیس چې ویلو نبی صلی الله علیه وسلم سره ست وراله احادیث را معلومی دا چې د څه وخت ورغه چې دیو د مړ مقبره ته وړو او قبر ته کته کړو د څه وخت وو نبی صلی الله علیه وسلم چې ورغه نبی ته راويست دا د الله بن ابي بن سلول خپل راويست او په دې خپل ورننونه باندې کیناو کی خو څه دسي سیملاو امام بخاری دې حدیث نه دا معلومه کړی دا چې مړ دیو وجنه سره استل چې د سعلت د وجنه لکه مړی سره پیسې ورزیدلې وي یا سره سپینو زغور دې سره را اوس پړي یا پردیس مکه کې ښخ شوی وي یا په ځکه سیلاب را رواني هغه مړی وړي نو ته دا استل چې په بل ځای کې ښخ ولای شي خو چې به مړی نه رو باسي بلا ضرورت به نو باسي کله چې ضرورت به سره استل شي یا یو ځبن حکومت سرک تیری اصلا مړی په ځای کېږي نو تر اوله کې خپل مړی وباس په بل ځای کې ښخ دا به جایز په د ضرورت کې خدا د مړ نقل کول یو ځنه بل جاته هغه دلته ښخ کې به افغانستان ته وړي کراشی کوم چې حالته حق کې به دلته مې شې دومې چې پس راوړي دا سې تر کنه دا غینه دین منه کړل د مړي د یو ځای نه بل ځای ته نږدې ځای ته نقل کول روا دي چې کله ضرورت راشي نو دې حدیث نه ودان معلومې چې د لحد نه راويسته وای او جابر رضی الله عنه خپل پلار شپږ مې ته پس راستلو ځکه بل یو صحابي او شریک خښ شوی وای ما دواړه په یو ځای نه وستل ال غرض د مړي د استل د ضرورت د وژنې ځای دی ضرورت چې کله څه حاجت راشي دا راويست نو نبی صلی الله علیه وسلم یو دوه کار درې کار وکړ یو کار دا وکړ چې داغه ته د خپل قمیص ور واچو نبی رسول الله ور واغوست دا قمیص ته ولې ور اچو د دې ډېر حکمتونه علماء لیکلي دي یو حکمت دا و وي په غزا د بدر کې عباس رضی الله عنه ولې شویرو نا بربندو او عباس رضی الله عنه پیر شویو نو قمیص ولر طلب کیږي چې د قمیص ولر پیدا کړو ته ور واچو قیدی دي نو د بل چا قمیص به نه برابر ده د عبد الله بن ابي بن سلول قمیص به برابر ده واچ دا وجدان پیر سره واغه پیرو د بدن له سره غټ نو دا قمیص نبی صلی الله علیه وسلم تر لور کړي وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې دا چا بدله به پسند نه پرې کو دا بدله به ورکا ولا دا او چې تخلاق دي چې چا سه احسان وکړي مزه وکړه کني شي کوله دعا او توا او دا خطر منافقونه د دې بدله ولا ورکا ولا پر دې بدله پسند نه پرې کو دا او چې تخلاق او تقاضا دار چا سه نیکو کوي مزه وکړه سترګې مکه تا کومې پټاوا مکافات پکار ده کنی وی جزاک الله خیر ما تو یو دا رښتا دعا ده یو غل بدل ادیما دی خبره ته اشاره چې وره یو شړی کی ایمان نه وی توحید عقیده نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري عقیده نه ده د محمد رسول الله کمیسه مغله پیدا نه ور کوي د تم دا کمیسه رواچا خو د قبر د عذاب نه دا پدې نه خلاصي د الله د عذابونه پدې نه خلاصي د نبی رسول الله کمیسه ګډې لري پیدا دي ډېر برکات دي چې د چا سره نه ان شاء الله الله غپانی عذاب نه راولي او چې دنه ایمان پکې وي چې ایمان درکې او د رسول الله سم چوغا یا کمیس یا د هغه لاس یو شی د سره الله د عذاب نه در کوي الله رب عزت هغه کمیس دونه ګران دي هغه چوغا ته دونه پخا ده هغه الله ته دونه پخا ده چې د رسول الله سره بدن سره لګیدلی بیماران به الله په دې ښه کول د نبی صلی الله علیه وسلم چوغا به صحابه وبو کې واچوله هدا وبو به اسکلې هغه سب الله ښه کوله دونه برکات د هغه بدن کې رسول الله سم بدن کې دا برکات څه دا په بل چا کې نشته دا صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دي نور مولانو کې یا پیرانو کې یا مشایخو کې یا نیکانو خلکو کې صحابو کې دا صفت نه وو دا صرف محمد رسول الله کې وو دا وی څو کې دا صفت الله شو دی مدارف یا دمن شه دې خو په شرط دي چې ایمان سړي کې دي کې ایمان نشته نه دا یو نظریه جوړول چې ایمان جوړ کا به دا خبره پیدا درکې چې ایمان دې برابر نه وو عقیده دې سم نه و نو ډېر برکتی شنه پیدا د مکه کې به موږ شي پیدا بدر نه مدینه کې به وفات شي بقې کې به خخي لیکن پیدا بدر نه کې درمه پیدا فقہ پیدا دې دا معلومي چې په کفن کې قمیص ور کولم جایز دي کفن اصل کې سنت طریقه دا ده چې درې لفافې واچو درې وګدوی دې لفافې او د سید مړ نه راته وکا ګسرب لاول او د اخیر تر به د پاسه را واچو په دې طریقه باندې درې لفافې سره پیول او تر دا ډیر آسان کفن دې اوسو کې ور کولې شي درې وګدوی دې کپړې واچو د مړ نه راته وکا پاره باندې درې درې زلا تر واچو او منځ کې متره دل تاخره کې متره ابه په قبر کې خلاو پدې کفن کې قمیص حدیثو کې نه دراغله زوی په حدیثونو کې راغلي خو صحیح حدیثونو کې قمیصونه نشته دا بعض علما چې دا قمیص ورکه دا کمزوري خبرو باندې عمل کوي څنګه څنګه عام کفن چې مشهور دي زهنا په مذهب کې غداله چې قمیص ورکی قمیص دسی کمزوري روایت لیکن د دې حدیث نه معلومی کې چې قمیص ورکو ګندلې جامع ورکړه هم خیر ده سهار نشته ګناه نه ده جایز ده لیکن بهتره طریقه غداله چې درې لفافې ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم چې خپل وفات شو نو کفن فی ثلاثه اصواب اصواب بیز سحولیه درې کپړو کې چې درې لفافې وی پاغي کې د الله نبی کفن کړی شو دا په امر باندې او د صحابه کرامو په اجماع باندې پټکی مرګ یو ته بسر نه کړه بدعت دې څو مړي د علما ته پټکی ور بسر کوي پس د مرګ دا یو غلط کار دی چې بازی خلک کوي الغرض نو دې کې دا فائدہ هم وا سلورمه پیاده پدې کې دا وا پدې رښتلو کې پدې خلک په لاړه ټکلو کې پدې قمیص ور چولو کې چې ډېر منافقانو زمونه نرم شلو مفسرین لیکلي دوی منافقانو یو له چې دا غسړیو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خلاف کاو او موږ به مسمر ګریو او دا ګور ځن اخلاق انسان دی چې اوس راځي موږ د دې مشر دونه کرام کوي دونه اعزاز کوي او دا د لاسه څونه زرونه ور کړی شوی دی او دا ځن اخلاق شلی و ډیرو منافقانو په دې ورځ ایمان راوړل صحیح مسلمانان شول په دې وجه باندې د نبی رسول الله د اخلاقو ته وکړل د نیک اخلاقو د وجه نه چې کله مقد اخلاق وي پای کې ډیره فائدہ کی د اسلام او د ایمان او د دین ډیره فائدہ کی خلک اکثر د انسان د علم نه نه متاثر کیږي لکه د اخلاقو نه نه متاثر کیږي دا یو کوم صفت دی چې الله یې موږ تاسو سره کیږي دا غنه مختلف پکاره دي په اخلاق خپل ځای باندې او استعمالول پکاره ادب او اخلاق ډیرو چت شه دي دا ځان کې همیشه د پاره فائدہ کوي او د دې کوشش کوي د اسلام کې استخ کړه کی مذاف ادم پکې وشه وای دا راويست او نبی صلی الله علیه وسلم په جنازه کاوله جنازه پکې نبی رسول الله مرکه شو خلک به ودرې زلا په دې کې عمر رضی الله عنه راغی روس سب چې هغه ولاړ هغه مخکې او نبی رسول الله ته په وکی چې یا رسول الله په دې منافق ته جنازه کې فإنه قال يوم كذا وكذا پلانکیورز باندې خبره نه وکړه او دا خبره نه وکړه ما دا هغه بد بد صفات ته وریاد کړ نبی رسول الله بیا راځه شو دوره مکه شو دیم زله شهر رسول الله دا جنازه مکه وا دا سره منافق دی دیم زله مو ته وی چې الیسا قد نهاك الله تعالی تقوا الله دینه منا کړي او بیم دې جنازه کې الله تعالی نه دی وی چې استغفر لهم الله تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فليغفر الله لهم الله نه به کې او ته ور جنازه به کې نبی صلی الله علیه و آله فرمایل چې ته په دې اثر باندې پوهه شوې حاصل د حدیث دا اخر عني يا عمر من رستش په دې باره کې ما سره دا مشوره مرا کاوه فإني قد خجرت الله مال په دې حالت کې اختیار را کړه د ان تستغفر او د استغفر معنا دا ده استغفر لهم بخنه ولا هو على ازما پیغمبر او لا تستغفر ای مغواړه کپیا ده پکې او استغفار ولا وکا کپیا ده پکې د دنیا د تنخاره کې دوله مې کاوه هر څه ما کار دي نو ان تستغفر لهم 70 مره فلا يغفر الله کاو یا زل ول بخنه زخه بخمه نه زما د طرفه خو ماف ندی خو که ته ول اسې د خلکو د دلجی لپاره استغفار غواړې ولا وېواړه دا کله کله سره د سې کې دی یو شری جنازې د حاضرېږي هغه سره کوم مجرم او تخکاری خو دا هغه د اورور د پلان د خاطر هغه جنازې له ورزي به جنازه باندې ودرېږه ما هغه تاسو یو چې تعالی د الله جل درکې او تاسو استاد رضی الله پاک برقرار کې او صبر د الله درکې د سې وکه امړي دوله دعا مکاوه خو دا هغه د دلجی لپاره سره حاضرې دي لکه کله پلان کافر دی او یا مشرک دی یا بل شی منافق دی خو جن دې سره چې د مسلمان دی اکثر دی داغه د خاطر نه الله اختیار راکړه او کما ته پته وې چې الله پاک دا ویا زله نه زیات په استغفار باندې داخله معافي نه مولا زیات استغفار هم کاوه الله په ویا یاد کړی دي که په سل باندې معاف کړي دي په زور باندې معاف کړي دي زر کړت مولا بخنه وختله حاصل له حدیث الله نبی زره مهربانه او چې دی ما بخل په الله باندې وکړه الله شرطه بخله په زیات لیکن ما ته پته لري چې الله بخین نه او زما دا جنازه کول په دې کې نور یې دنیوي پیدې دي نور اخلاقی پیدې پکې دي دا حاصل روایت مې ویو پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه نو لږ سات چې تیر شه الله وايي آیتونه راولګل او د عمر رضی الله عنه موافقت یې پکې وکړه الله دا آیتونه راولګل چې ولا تصلي علی احد منهم مات ابدا جنازه مکوا علی احد منهم په یوم منافق باندې مات چې مړ شي ابدا هیڅ کله په ونه کې ولا تقم علی قبر یو په قبر باندې دعا د پاره مونږ درې نبی صلی الله علیه طریقه دا و چې سره به ماشاء الله اول به جنازه کې به دعاګانې وکړي ډېرې به به دواده جنازی په زیرسته نه کول چې کېنی انا به مړی قتل دا مړ قتل دم بدعت ده چې خلک کوي الګا جنازه کرا ودل ته کېږي خلک تاوی غره تاوی دا بدعت ده دا په دین کې نشه دا مکه وای خو باز خلک دا د دې د وجه نه کوي چې به خلک را په خبرې کوي چې د مړی مختور شوی او مړی چې په سلوري شوی او خنزیر ته جوړ شوی نه راشه دا مړ ته کارا کوي د دې د خاطر د خلکو د خبرو د خاطر دا مړ کارا کوي کله د مړی مخ مونږ ته د وسنه معلوم نه چې تګ ځړل او په بل ځای حالت کې پروت دی هغه رنگ بدرنګ شوی دی مړی نو خلک یې وته ورکار کوي دا کار کول نشته کار کول په کور کې شته کور ته درځي دلته دی وګوري مړی په کور کې کته شته په جنازګاه کې نشته دی خو دې سنت تر کومه لازم عام مسلمانان عمل نه کوي خبر رواج راخستي چې جنازه وشه به مړی وڅت خبر ته ویسه که ګورل ته قبر کې به خخي یلته او ته ودرېږي نه ولیکي نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا عدد مبارک او یو دار چې جنازه به کوله دیم به په قبر باندې به د پاسه دعا کوله و بدر دل او شریکه پر فل دین سره به دعا کوله رسول به کې چتا ول او دا سوره بقره اول او اخر به نه ویل امن الرسول یعنی بلا من ذلك الكتاب دا صحیح حدیث کې نه دی راغلی دا په بدعات کې داخلي کې سوچ دا کوي خو دې مليان زدا روایتونه نه دي معلوم دا سند نه پیژني ولکه کتاب کې لیکلي کتاب کې فارسی لیکلي زمن خبرې د دین چې دی هغه په صحیح حدیثو ثابت دی پسې کمزور هغه دې خبر باندې چې یو مسله راشي هغه له اعتبار نه دی د دې د وجنا صرف دعا مخوق د دعا د تثبیت دعا استغفار دا به وکړه الله رب عزت دې دعا خبر نه په قران کې منو کې جنازه مکه او په منافق او په قبر له دعا مکه دا حکم زمن د پاره هم دی اوس یو سره چې موږ ولې د چې مونږ نه کوي څکله یو سره د دین پر بیٹو کې کوله استهزاګان به کوله د کفارو مرګریو د انګریز مرګریو د هندوانو مرګریو یا د يهودو مرګریو دا هیڅ طرز به تشکوري والي خلک د دې خلک پیژنې مؤمنان نه پیژنې عام سادهګان نه پیژنې او چا کې چې لګي ایمان هغه پیژنې د شری باندې جنازه نه دفقار چې الله هیڅ کله سجدا نه لګواله د يهودو د نصارو د کفارو مرګریو دی همیشه د پاره د هغه طرف ته تشکوري والي اسلام خرابول نو د شری باندې جنازه مکه او په قبر له دعا مکه الله بخینه نو له ته دا دعا کې بلکې دا دا مرهم اولادهم الله فرمایي دي په مال اولاد باندې تعجب مکو چې دا څنګه ډیر مال اولاد دي انما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم كافرون الله په دنیا کې به عذاب ورکي او به ایمان د دنیا نه بوزي دا د منافقانو په باره کې الله فرمایي عمر رضی الله عنه پنځیش خبرې کړې وي پنځیش او دا هغه مطابق الله رب عزت حکم را لګره دي ته موافقات عمريه وي د عمر رضی الله عنه موافقت د رب العالمین سره چې دا یو خبره وي چې الله دا غي مطابق حکم را لی کمال الله جون چې سره کا دا غي په خلافت باندې موږ د جمی خطبه ورکوله هغه موافقات عمریه پنځیش ولا بزوی الله په ځان سره پنځیش مقامات کې عمر رضی الله عنه هغه خبره کړی دا الله داغه مطابق آیات را لګل خبره کړی دا الله داغه مطابق آیات را لګل د دې وجه دا و چې د عمر رضی الله عنه کې د خواهشاتو تابعداري نه و اتباع الهوا نه و سوچ هر خبره د الله لپاره و مخلص ډیر سخت و د دې اخلاص د وجه نه او د الله په دین کې ډیر سخت و د سختوالو د وجه نه ته د خبره مطابق باید نه نازل کړه په دې وجه باندې دا آیاتونه چې نازل شوه د عمر موافقت وشو رضی الله عنه عمر رضی الله عنه وایي چې ما خو د نور خبرو نه تعجب نه کاوه خو وروسته مې د دین تعجب کاوه فعجبت من جرأتي على رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول خو پوهیږي او زما دا زړورتیا کوله د الله رسول مې د وګینه نه وره وروسته کاوه مې پیغمبر د الله رسول هغه ته مې چې مکه هغه مې منع کاوه دا جرأت ما کې چا پیدا کړو زه په دې حیران یم چې دا کار ما ولې کاوه خو دا هغه جواب دا دی چې دا په دې وجه باندې پیدا شوی و چې دې سړي کې دنه ایمان او ایمان مجبوره کړی و د الله لپاره غیرت پکې و نبی رسول سلام کې دا غنه زیات غیرت ده لیکن هغه نور مصلحتونه ته ګوري نور خیرونه ته ګوري رسول الله صلی الله علیه و خیرون ته کتل عمر رضی الله خدا پروا نه لاله یو سره یو تنظیم چلی یو ډیر مصلحتونه ته ګوري یو سره یو کس ده هغه د دې مصلحتونه پروا نه لري هغه ته درځو بس دا طریقه ده وسم په دې زمانہ کې یو سره دا هټه مدرسه او پغړه ده هغه ډیر مصلحتونه ته ګوري او د دین مصلحتونه ده یو سره یو سره نه هغه د دې خبر پروا نه لري هغه د نه منځوي په دې وجه باندې عمر رضی الله عنه یو کرسو د دې خبرې مصلحتونه پروا نه کوله د الله لپاره غیرت کاوه او نبی له سم مصلحت ته قتل ټول خبره باندې سوچ وکړه بیا به د دین په حقایق پوهېږې وای دا جرأت باندې مر دې زه تعجب کاوه په خپل ځان مجدا ما ولې کاوه لیکن الله رسول خو پوېږي او ما دا کار کاوه خدا د عمر رضی الله عنه د الله رب عزت لپاره غیرت په دې کال باندې دا عبد الله بن ابي مسلول د راس المنافقین جمل شو د منافقان هغه مشرم لاړ چې هغه لاړ نو بې مشره پاتې شو چې بې مشره پاتې شو د دې د وجه سم هم شرمېدل او سم را کار شو او شا چې الله په خیر لیکلو هغه په دین کې داخل شو او شاله چې الله خیر نو لیکل نو څه په یو ځای کې شو څه بل ځای کې مړ شو څلک لک شانه پاتې وو خدای ته چا التفات تا کاوه نیو ته کتل او دا هغه به هیڅ زور او طاقت یې نه وو په دین هم کال باندې دا هم کار شروع دی نور کارونه هم شوې دي مهم مهم کارونه ضروري ضروري کارونه یو پاږي کې دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه حج دے حج ابی بکر صدیق او چې دا بابا یانه و په دې کال باندې چې نور کوم کارونه شوې دي کوم کسان وفات شوې دي کوم واقعات ناشنا غریب غریب راغلي دي او د سیرت په کتابونو او د حدیث کتابونو کې راغلي ان شاء الله غبره نقل کوو د خپل اصلاح او د خپل تربیت د لپاره الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ته دین بصیرت راکړي او عمل توفیق درکړي او د خپل نبی صلی الله علیه وسلم محبت پیدا کړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.